pasa estos dos contertulios? Yo también con concertina. Una desgarrada de engrasada que hacía pasamiento Walter con María. A ver cómo se suena para poder. Bueno, pues referimos a estos dos contertulios. Yo también con concertina. Una desgarrada de engrasada que hacía pasamiento Walter con María. A ver cómo Bueno, pois vamos a felicitar a unha persoa que é sí, amiga, coñecida e grande colaboradora connosco, pois cada vez que a chamamos sempre está amablemente connosco. Moi boas tardes, Carmen. Moi boas tardes. Saudamos e felicitamos saudamos e felicitamos a Xanela da Lúa, porque sí, está de cumpleaños. Está de cumpleaños esta. Alegrámonos moitísimo e desexamos todo o mellor. Moitas grazas. Bueno, que como van esos outonos culturais, esos outonos gastronómicos? Bueno, pues fíjate que este ano non foi un ano así especialmente abundante en outonos gastronómicos. Bueno, pero está vendo moita xente. Pero eso referime que solicitudes para encher Xanela da Lúa, sí. Bueno, está vendo xente, non nos podemos queixar, quero decir, de feito agora mesmo estou esperando unhas habitacións que xa pensei que non vos podía atender. Ajá. Que non chegaron aínda, para fin de ano xa temos cheo. Carai, para a semana de Nadal tamén está cheo. Entonces xa tes preparadas os camaróns que reservados, porque si os mercas máis adiante xa irán de prezos exorbitantes, non? Teño os camaróns reservados. Aí está. A moi bo precio, muller precavida, sí señor, que porque resulta, bueno, eu sempre falo precisamente dos camaróns por o feito de que a xente considera que os camaróns son esas pequenas quisquillas que se comen en tortilla aí en Cádiz. Non son máis grandes. Aí está. Son máis grandes e saben moi ben o mar. Aí está. Un dos mariscos que mescalo vai polas cestas, Sí, claro, sí. Aparte sí. De que ten unha ventaxa moi grande. Aí está. Que se conxela. O sea, tal como vendo mar, conxelas, e botas conxelado a pota e non perden nada. Sí, é o único marisco que podes comprar con antelación. Sí, sí, sí. E aparte de que non perden nada, pois é o sabor propio do mar. Coido que é de rías nada máis, non? Home, en Lira non é ría, aquí collemos camarón, collese camarón. No, refírome de rías por o feito de que... No sí, sé, sí, por esta zona. Exactamente, sí. Non, sí. Non porque este sea na de Arousa ou na de Vilagarcía ou na sí, de... Sí, sí, sí, no, esta é por zona feito sí que de, se colle. Exactamente, por un oso, é dicir, a nosa... un oso atlántico, vamos. Sí, bueno, de feito, eu recordo cando meu pai e o mar... hai veces que van expresamente a camarón, pero as veces, indo a Nécora ou tal, viñan sí. Na NASA, sabes? Claro, ahí... Sí, claro. Bueno, eso debe ser un chisco, porque a explotación exagerada, que bueno, pero que últimamente os mariñeiros e a xente do mar dase conta de que bueno, pois, cultivando o que temos, pódese conservar e podemos disfrutar moitísimo máis todos, non? Sí, eso é así. Sí, sí, sí. Bueno, pois... Además, hai rías que están fortes, que por algo se di que foi donde Deus puxo a man. Pois eu non sei se puxo a man, pero algo diferente sí que teñen. Sí. Hombre. Aparte de diferente de ter algo, o que sí é certo é que disfrutar de Xanela da Lúa é outro disfrute que... Hombre. Nin é un hotel de 5 estrellas, nin é unha vivenda calquera. Non. É algo sublime. é a casa da aldea, eh? Eu sempre pensei que esta é a casa da aldea de quen non ten, sabe? Sí, pero, pero o lecer, o descanso, yo poder aproveitar que estás o carón de moitísimos sitios, bueno, hasta do cabaceiro máis grande de Galicia. Sí, sí, sí. É máis do mar desta costa, que está impresionante ahora en inverno, es decir, no verán ofrecemos playa, sí, sí, pero sí. Que ahora no inverno ofrecemos a paisaxe, senderismo. E vou todos os días camiñar alrededor da Ribeira. É un espectáculo increíble. E senderismo, increíble. Sí, sí, sí, é unha cousa extraordinaria. Aparte de que, bueno, a paisaxe, é o que ti dís, que decir, os amantes da fotografía, é pola noite. É pola noite esa anoitecer, ese ceo, noite noitando aí, mirando cara ao mar, vendo baixar o sol. A xente pasa de mirar cara ao mar e o que están disfrutando moitísimo de lareira. Sí, sí. Claro. O ano que, mira, que non foi moito frío, pero é o ano que máis se disfruta. Sí, sí. O sea, tertulia, sacaron da lareira, xogos... Contacontos. Sí, estás disfrutando moitísimo este ano. Sí, sí. Bueno, que non te estorbamos máis, que sabemos que tens visita xa directa e que mira, te agradecemos... Está entrando coche. Pues que te agradecemos moitísimo a túa colaboración, que sempre estás atenta a todo a nosa chamada, e que desexamos que cumplas moitos máis, que, bueno, que teñas unha saída de ano estupenda e unha feliz entrada, e que veña moi próspero o 2018 para ti e para todos os teus. Moitísimas gracias. Unha aperta grande e moitos bicos. Unha aperta, moitísimas gracias. Graciñas, Carmen. Talo viño, Carmen. Boas festas e feliz aninovo. Feliz aninovo. Igualmente, ti, Carmen. Despedimos a Carmen con música que xa non estén preparada. Música de Nadal, me parece que ten preparado o noso técnico... Kiko. Se traen cartos que entren ese nunca se va.